ثامن عشرة جامب لكم من ناني إطالة المكالمة الهاتفية جامب هيلي نالي لكم من ستة imamu ambayo kama shekhi anayatilia mkazo tu yamepita kule katika darasa yetu ya almuakasat nakumbuka eh naam italatul mukalama alhatifia kurefusha mazungumzo ya simu pana watu kwa kweli haya ni maradhi makubwa mwingine anasema nimeongea na simu mpaka imepata moto simu ile imepata moto nikahisi itanilipukia hasa hivi viswaswadu hivi italatul mukalama alhatifia kurefusha mazungumzo ya simu wa minal mukhalafat na katika makosa aljalsatu waqtan tawilan ni kikazi cha kukaa wakati mrefu ma'a samma'ati alhatif pamoja na spika ya simu kwa maana ukiwa unaongea na simu yako eh imo ukatumia speaker ya moja kwa moja au ukatumia earphone au headphone utakavyo ma'a samma'ati alhatif pamoja na speaker ya simu tatahaddathu alwahidatu ma ihda zamilatiha bi umurin tafiha ikawa anazungumza mwanamke mmoja au mwanamke fulani pamoja na mmoja katika marafiki zake mashosti sijui mashoga hao tatahaddathu alwahidatu ikawa anazungumza mmoja katika wanawake ma ihda zamilatiha bi umuri tafiha pamoja na mmoja katika marafiki zake kwa mambo duni kabisa wa hiya kad kanat ma'aha bil madrasa naye huyo rafiki kwa hakika alikuwa yuko pamoja naye huko madrasa yani utashangaa ni watu walikuwa pamoja madrasa au skuli wameingia pamoja chuoni kila siku wanakutana lakini wana mazungumzo hayo ya usiku yasiyokwisha wakipigiana simu basi ni mpaka amulize mwenzako uko free na ubuyu hapo shekhe watageuza mikao ukisikia ubuyu huo kuna habari tena wengine wanausifia na ubuyu wa moto toba usiniambie sasa ngoja nimalizie hiki alafu nipate kukaa hiyo simu yake iwezekani kama wanapanga mpango wa kupindua nchi kumbe umbea tu wala kuna mambo ya maana wanasimuliana mambo na wasichana wengi kama hawawasemi wasichana wenzao kwa wivu na kwa vile ambavyo wanazidiana basi ni mazungumzo ya kuwazungumza wanaume ni wachache ambao hawazungumzi haya yani wanatoka katika hawa wachache kama watatokea wanazungumza mambo ya maana labda ikawa wasichana wanazungumza lisali moja au dakika 40 au nusu saa ikawa wanazungumza dini mambo ya murajaa namna ya kusoma Qur'ani darasa zilivyokwenda au labda kuzungumza mambo ya kimaendeleo labda ujasiriamali huo umefikia wapi biashara zako au labda anamfundisha jambo ambalo mwenzake hajui labda kuna kitu hujui kupika mwenzako anakijua sasa ikawa anakuelekeza labda keki inapikwa hivi fanya hivi kwa una simu yako nusu saa mnazungumza lakini anakuelekeza mapishi fulani namna ya kupika keki namna ya kutengeneza juice, namna ya kupika hiki, namna ya kupika kile. Inawezekana watu wakazungumza muda mrefu kwenye mambo ya maana. Lakini mazungumzo haya anayokusudia shekhe hapa ni haya ambayo wanayafanya wasichana wengi na vijana wengi. Watazungumza marafiki zao wanavyokwenda kwa ubaya tu na kusengenya. Watawazungumza wanaume hapo na mambo yalikokuwa na kwamba tumefanikiwa kuzungumza naye kadha na kadha upuuzi mtupu mambo haya ni katika mambo yasiyofaa kwa sababu pana idha'atul waqt ndani yake pana kupoteza wakati bali pana kupata madhambi hasa ikiwa pana watu wanasemwa biduni haki 19 nukta ya 19, wasfu ba'dhi an-nisa'i ba'd al-fatayati liazwajihin, tabia nyingine mbaya hiyo. Jambo la 19, wasfu ba'dhi an-nisa'i ba'd al-fatayati liazwajihin, ni kuwasifia baadhi ya wanawake, ni kusifia baadhi ya wanawake, kuwasifu baadhi ya wasichana kwa waume zao. Wasfu baadhi nisai baadhi alfatayat, ni kuwasifia baadhi ya wanawake au kusifu baadhi ya wanawake, baadhi ya wasichana kwa waume zao. Kusifu baadhi ya wanawake, baadhi ya wasichana kwa waume zao. Ikawa mwanamke anamjua msichana fulani kwa kumuona, ima kamuona harusini, amemuona aliyakuwa amepunguza nguo, au kamkuta nyumbani kwao. Sasa pana wanawake waliokosa maadili ya kidini, anakwenda kuwasifia hawa mabinti mbele ya mume wake. Yule binti fulani yule anamjua, yuko hivi ngozi yake mashallah, na rangi hii mashallah, nywele zake humu bwana, jamaa anaguna tu, usiniambie mzuri, kama unatafuta mathi na nenda. Anamsifu yule binti kwa mume wake, tabia mbaya, usifanye mambo haya, huko ni kukosa adabu na kukosa amana. Na pengine si wasichana, pengine ukatoa wasifu wa wake za watu kwa mume wako, ukakawe mwanamke kwa kuwa wenzako uko nao pamoja, wanakuamini, mnapokuwa pamoja wakapunguza nguo zao, wakijua wewe ni mu'mina, ni mu'min. Na ndio maana wanawake wa Kiislamu wamekatazwa kuonyesha mapambo yao amama alfajirati walkafirati, mbele ya wanawake makafiri na wanawake waovu, usidhihirishe yale mapambo yako. Mapambo yako yote unaweza kukaa tu, ukakaa kijanja janja hivi, akaishia kuona uso na viganja tu, unajua kikafiri hichi au mwanamke muovu. Kwa nini? Wanataja sababu ahlul ilm. Kwanza, wanawake makafiri na wanawake waovu, hasad, kijicho kinadhaniwa sana kupatikana kwao, kwa sababu hawana tahafudhi yoyote na adhkar. Kwa jambo la aini, jambo la kijicho linadhaniwa sana kupatikana kwao, kwa namna walivyokuwa mbali na uongofu, ni mahasidi yani. Lakini pili, ndio hivyo, kafiri mwanamke muovu hana amana, panahofiwa kwao khiana, anaweza akaenda kukusimulia vile ulivyo, kama vile anakuchora kwa wanaume, kama ana mume kwa mume wake, au akakusimulia kwa kaka zake, au kwa watu wa maskani tu. Si mwanamke muovu? Na haya yametokea, usimuone huyo dada huyo. Huyu msichana mimi namjua vizuri, ni shoga yangu huyu, namjua, nimeshamuona kwenye harusi, ana lolote au analo lolote, akakuzungumza vile ulivyo katika namna isiyofaa. Wa min al-mukhalafat aidha, na miongoni mwa makosa vile vile, ba'dhu an-nisa'i, baadhi ya wanawake, taqumu biwasfi ba'dhi al-fatayati li zawjiha au ikhwaniha, anasimama huyo mwanamke kwa kuwasifia baadhi ya wasichana kwa mume wake au kwa ndugu zake au ikhwaniha. Taqumu biwasfi ba'dhi al-fatayati li zawjiha au ikhwaniha. Sheikh anasema anna ba'dha an-nisa, haika baadhi ya wanawake, taqumu, wanasimama wanawake hao, kwa maana wanafanya, ndio tabia yao, taqumu, wanasimama hao wanawake, biwasfi ba'dhi al-fatayati, kuwasifia baadhi ya wasichana, li zawjiha, kwa mume wake, au ikhwaniha, au kwa ndugu zake. Mwanamke anamsifia mtoto wa mtu msichana kwa mumewe au kwa ndugu yake, kwa mtu kando, ndio maana yake hapa. Fatasifuha, وصفا دقيقا انا مسفيه huyo msichana wasifu wa ndani kabisa yani kana kwamba sasa namna anavyoongea huyo mwanamke huyo mumewe kama vile anamuona yule msichana hao ndugu zake wanaosimuliwa kama vile wanamuona huyo msichana alivyo anatoa wasifu wa ndani kabisa rangi yake maungo yake yalivyo ngozi yake kama ni ngozi ya kuparara au ni ngozi ya kuteleza pia anasema ngozi yake nyororo ya nini yote hayo wa hadha la yajuz illa fi halati alkhitba lilkhatib na jambo hili halijuzu ila katika hali ya kuchumbia kwa aliyechumbia naam huu mlango umefunguliwa wa hadha la yajuz na jambo hili halijuzu ukatoa wasifu wa mwanamke mwenzio kwa watu wasustahiki ima ukamsifia kwa mume wako au kwa ndugu zako kinaga ubaga hili halifai illa fi halati alkhitba isipokuwa katika hali ya posa lilkhatibi kwa mwenye kuposa naam inawezekana mchumbiaji ana haja ya kumjua mchumba wake zaidi labda hakumuona vizuri hasa kwa hizi posa za kisalafi zile posa za kisunna nikisema hivi mnanielewa maana masalafi walivyo vijana wetu na wasichana wetu hawajiwani wala hakuna muda waliokutana wakaongea wakaonana wakagusana hawana mambo ya kutongozana kabla utaratibu wa malezi ya ahli sunna vijana na wasichana watakuja kuonana wakati wa kuchumbiana ndio maana kuna sunna ya kufanya nadhara sunna ya kumtazama binti unayetaka kumuoa na pia wewe uonekane kufanya munadhara pale sasa wakati mwingine inawezekana aliyechumbia akahitaji kumuona mchumba wake zaidi au kujua baadhi ya tafasili baadhi ya ufafanuzi maana wakati mwingine amemuona kama maruweruwe labda alikwenda kwao kumuona lakini sasa wasichana wetu hawa waliotunzwa wenye maadili pana kazi kujiachia tu mbele ya kijana mgeni aliyekuja kwao sasa pia kuonekana vizuri ni tabu unaweza kumuona maruweruwe hivi sasa ikawa kuna vitu hujaviona vizuri naam unaweza ukawatumia watu wengine ima wazazi wako ukamtumia shangazi yako ukamtumia bibi yako kwamba hebu nenda kule mimi sijamuona vizuri yule bwana kaangalie kitu hiki yukoje maana kuna mambo ninayataka kuna mengine mimi siyataki basi akaenda kule akatumia mbinu zake akamkagua pale bila yeye kujua angalia bwana mimi sitaki mtu mwenye kipilipili bwana ana nywele au kinyonyoki au angalia kadha basi akaenda mtu akaangalia alafu akamrudishia majibu huyu mwenye kuposa bwana yuko hivi kitu hichi anacho kitu hichi anacho akasikiliza basi huyu atanifaa nilikuwa sijajua huu mlango huu umefunguliwa kwa maslahi na ndio maana pia katika jambo jingine lenye kujuzu ni mtu anayetaka kuoa kumuoa binti fulani na pengine taarifa zimeshakwenda anaweza akamtizama huyo binti bila yule binti kujua akatafuta sehemu yuko faragha na ni mambo ya kifikihi yanaelezwa akawa anamtazama bila yule binti kujua maadamu yupo katika muonekano ambao unafaa mtu kumtazama ikawa hajui lakini yeye anamchunguza anavyokwenda anavyorudi naam kwa anayetaka kuoa قال صلى الله عليه وآله وسلم أما سمم تومي صلى الله عليه وآله وسلم لا تباشر المرأة المرأة لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تباشر المرأة المرأة أي لا تلمس jismaha, ndio maana yake. Asimguse mwili mwanamke kumgusa mwanamke mwingine, kwa maana ikawa anampapasa na kumgusa mwili wake ili ajue alivyo akasimulie. Ndio maana la talmas jismaha, la tubashir almar'atu almar'ata, asimguse mwili mwanamke kumgusa mwanamke mwingine. Fatan'ataha, na akaenda kumsifia mwanamke huyo huyo aliyemgusa mwili wake. Fatan'ataha, na akaenda kumsifia ay fatasifaha, na akaenda kumgusia mwanamke huyo. Lizaujiha, kwa mume wake, mume wa huyo aliyekuwa akimgusa mwenzake. Kaannahu yandhuru ilaiha, ikawa kana kwamba huyo mume anamtazama huyo mwanamke. Tabia hii wanawake msifanye, usikae na mwenzako ikawa unamtazama, bali unamgusa saa nyingine. Eh? Ha, umebadilika siku hizi. Hebu ngozi yako. Unatumia mafuta gani wewe? Ah. Utumii krimu yoyote? Ah, situmii mimi. Kumbe una lako. Akitoka hapo unakwenda kumsimulia. Ah, mwanamke fulani, binti fulani. Mwenyewe ni mweusi mashallah, lakini nyororo. Nani kakutuma? Nani kakutuma? Tabia mbaya hiyo. Wewe unaweza kuona kama jambo hili, ah, inawezekanaje bwana? Wanawake si wana wivu bwana. Vipi atamsifia mwanamke mwenzie kwa mume wako, kwa mume wake? Wako wanawake wenye kupenda kuongea. Akikosa kuongea la maana ataongea upuuzi pia. Lakini akupe habari. Haya. Al-20, jambo la 20. Ad-du'a'u 'ala al-awladi, ni kuomba dua mbaya kwa watoto. Ad-du'a'u 'ala, hiyo ni dua mbaya manake, sio dua nzuri. Ad-du'a'u 'ala al-awladi, ni kuomba dua mbaya kwa watoto, na hili ni jambo baya. Na kuna wanawake ndimi zao nyepesi sana kuwalaani watoto na kuwatusi watoto, na pengine katika kuwatusi wakatusiwa mpaka baba zao. Pana wanawake hiyo ndio tabia yake, kamtusi na akamtaja baba yake hapo, au na ukoo, na ukoo wao huyo mtoto wake. Unaona eh? Sasa kamwambia muangalie, nyie mataira kama taira kama shangazi zako. Eh. Anamwambia mtoto wake. Eh? Wewe mbona hujielewi wewe? Eh? Hujielewi kama wajomba zako. Sasa maneno gani? Wa min al-mukhalafat, na miongoni mwa makosa, ad-du'a'u 'ala al-awlad, ni kuomba dua mbaya kwa watoto, kuomba dua mbaya juu ya watoto. Fa bimujarradi khata'in yasir basit minae, fa bimujarradi khata'in basit, kwa mujarradi, kwa kule kutokea kosa dogo tu, taqumu al-ummu biisdari, taqumu al-ummu biisdari sihamin min ad-du'a. Eh? Taqumu al-ummu biisdari sihamin min ad-du'a, anasimama mama sasa, eh, kuelekeza mishale ya dua. Anatoa mishale hapo ya dua mbaya mbaya, dua ngumu ngumu akimwombea mtoto. Taqumu al-ummu, yani kwa kufanyika kosa dogo tu, taqumu al-ummu, anasimama mama, biisdari sihamin min ad-du'a, kwa kutoa mishale ya dua mbaya mbaya. Sheikh anasema fastabdili ad-du'a lahu badala min ad-du'a alayhi, nasaha hizo. Basi badilisha, ewe mwanamke, kwa kumwombea uzuri huyo mtoto wako badala ya dua ya kumwangamiza. Fastabdili, basi badilisha ad-du'a lahu, kwa kufanya dua kwa ajili ya kumfaidisha huyo mwanao, dua ya kumfaidisha na kumfaa. Badalan min ad-du'ai alayhi, badala ya kutoa dua za kumwangamiza yeye, badilisha maombi yako. badala ya kumuombea dua mbaya, basi muombee mtoto wako dua iliyokuwa njema. Waawidi nafsaki ala dhalika, na izoeshe nafsi yako juu ya jambo hilo, la kuwaombea watoto wako dua nzuri, wazungumzie vizuri, hata akikosea basi zungumza maneno mazuri, subhanallah, Allah kuongoze mwanangu, mbona uelewi, Allah kuondoshee huo ufahamu mzito, kile ninapokuambia unisikii. Hebu zungumza maneno kama hayo, mwambie mtoto wako, muombee dua nzuri badala ya dua mbaya pale kwenye mapungufu. Wazazi wengi wako hivyo, kuliko mwambie kichwa kibovu, kumwambia nunda, kumuita ibilisi, unaona bwana, kenge we, si ndio bwana, kumuita mbwa, bata maji, ukataja majina ya wanyama, ya ndege. We mwambie tu mtoto wangu, Allah akuongoze, samahaka Allah, Allah akusamehe. Lini utaelewa mambo haya ninayokuambia? Si mzazi uzungumze maneno hayo? Sasa kuna haja gani kumwambia we kenge, we kenge, nilikutuma nini? We kweli unaona ni sawa hivyo? Na ndio maana katika jamii yetu leo watoto wengi wamekuwa na midomo michafu ya kutukana. Vijana wadogo, watoto wadogo, wana ndimi chafu, hawana adabu kwa watu, hawaheshimu hata watu wazima kwenye marika ya wazazi wake au waliowapita wazazi wake. Utamkuta mtoto anatoa matusi, anazungumza maneno mabaya. Mara nyingi watoto wananukuu mambo haya kwa wazazi na walezi. Mzazi, chunga sana mdomo wako, Awidi nafsaki ala dhalik, izoeshe nafsi yako juu ya hilo la kuwaombea watoto dua nzuri. Addua lahum, kuwaombea wao dua nzuri, la dua alaihim, na si kuwaombea dhidi yao. Fala rubbama tuwafiku saata ijabatin, asema na huenda unaweza ukaafikiana na ile saa ya kuitikiwa dua. Unaweza ukazungumza maneno ukaomba dua mbaya kwa mtoto wako, kume umeliwafiki, umekiwafiki kile kipindi cha kuitikiwa dua, ikawa ile dua yako ni makubula. Haya, ukawa kuna maneno umeyazungumza ya dua kwa mtoto wako, maneno yale yakasadif, yakaafikiana na ule wakati wa kuitikiwa dua, ikawa dua yako ni makubula, lile baya uloliomba likamfika mtoto wako. Kwa unaonaje jambo hilo? Naam. Fala rubbama tuwafiku sa'ata al-ijaba, na huenda ukaafikiana wewe, ukaliwafiki wewe mwanamke mwenye kuomba dua mbaya, lile saa la kuitikiwa dua. Fatandamin, na ukajutia, wala yanfa'u nadam, na wala hakutonufaisha kitu kujuta. Wala yanfa'u nadam, na wala hakufai kitu kujuta. Tayari dua imeitikiwa na madhara yametokea. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, la tad'u ala anfusikum, hii ni sehemu ya hadithi tu, hadithi ni refu kidogo. La tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum, katika sahih Muslim hadithi ya Jabir bin Abdullah, msiombe dua mbaya juu ya nafsi zenu. Ad-du'a ala, la tad'u ala anfusikum, msiombe dua mbaya juu ya nafsi zenu. Wala tad'u ala auladikum, na wala msiombe dua mbaya juu ya watoto wenu. Wewe ni mzazi, ni mlezi, zungumza maneno mazuri kwa mtoto wako, zungumza dua nzuri, omba dua nzuri kwa watoto wako. Haya, tunamalizia hii, Alhadi wal ishrun, jambo la 21, izalatu sha'ri alhajibain, ni kuondosha nywele za kope mbili. Hizi ni kope, ni nyusi, nyusi ni nyusi, ni hizi nywele zilizokuwa juu ya tobo la jicho, nywele zilizokuwa juu ya tobo la jicho, nyusi tunaziita, sio kope eh. Izalatu sha'ri al-ajibain, kuziondosha nywele za nini, za nyusi mbili, hizi nywele nyingi ambazo ziko juu ya macho hapo. Leo pana wanawake wanazinyoa na wanachonga hapo wanja wa kudumu. Kuna wanja unakaa miaka mitatu, kuna ambao unakaa miaka miwili mambo ya mapambo sasa yamevuka mipaka kabisa. Wa minal mukhalafat, na miongoni mwa makosa, izalatu sha'ri al-hajibain, ni kuondosha nywele za nyusi mbili, kuziondosha zote. Au baadhihi biayati wasila, au baadhi ya hizo nywele kwa kutumia njia yoyote ile. Biayati wasilatin, kwa njia yoyote iwayo. Nywele za nyusi haziondoshwi. Izalatu sha'ri al-hajibain, kuziondosha nywele za nyusi mbili, au baadhihi, au baadhi ya nywele hizo za nyusi, kama si zote, bi ayati wasilatin, kwa njia yote ile. Jambo hili ni makosa, lianna hadha huwa an-nams, kwa sababu kufanya hivi ndiyo an-nams, tutakuja kuisoma eh, alladhi warada an-nahyu anhu, namsi ambayo limekuja katazo kuhusiana na jambo hilo eh. An-nams ni jambo limekatazwa, na hilo ni jambo la an-nams, ni kuchonga nyusi. Jambo hili limekuja makatazo, laana hadha huwa an-nams, kwa sababu hivi kufanya hivi ndio kuchonga nyusi. Alladhi ambako, warada an-nahyu anhu, limekuja katazo kuhusiana na jambo hilo la uchongaji wa nyusi. Fa'an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, na kutoka kwa ibn Mas'ud radiyallahu anhu ndiye yeye amesema, alhadith fi sahihain wa fi sunan aidan, la'ana Allahu alwashimati walmustawshimati walmutanammisati, amepunguza baadhi ya alfadhi za hadithi eh, walmutafallijati lilhusni المغيرات خلق الله. فقالت له امرأة في ذلك فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كتاب الله قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هاي حديث هي يا عبد الله بن مسعود نسيما لعن الله الواشمات أمي ولعن الله ونواك ونكوشور تاتو نتاتو هي نكوشور ووي نمشور وكاينجي مبكا داني انغوزياكو سيسي وصهيلي تنايتا تاتو. Tumezoea kusema hivyo. Kama kuna jina lingine, haya utaliweka wewe hapa. La'ana Allahu alwashimat, amewalaani Allah wanawake wenye kuchora tatu. Yule mchoraji mwenyewe kalaaniwa. Walmustawshimati, na wanawake wenye kuombwa, wenye kuomba kuchora hiyo tatu. Almustawshima hiya taliba an yuf'ala biha dhalika, ni yule aliyeomba kufanywa hivyo. Kwa hivyo yule fundi, yule mchoraji wa tatuu kalaaniwa, na huyo mwanamke, huyo mwenye kuomba kuchorwa hiyo tatuu kalaaniwa. Na laana hii pia imewagusa alwashim walmustawshim katika baadhi ya alfadhi. Pia laana hii inamhusu mwanaume mchoraji wa tatuu, kazi yake ni kuwatia wenzake lebo tu, utakuchora nge, fuvu eh? Maana ndio unaonekana, huo ndio hadikoo huwezi kuwa mtoto wa mjini mpaka uwe na matatu kwa sababu ya kuiga wasanii Amerika, Europe huko, mtu kachora mange anajifufu katika kifua. Ilikuwa zamani na mambo hayo, huwezi kuwa mtoto wa mjini angalau una kitatu, hata kijipembe tu basi ukichore pembe, pembe ndogo basi. Kumbe ni haram, kuna laana na kuna watu wamejichafua kikweli kweli, lakini wanajutia hivi leo, walikuwa hawajui maskini. Hawa Allah amewasamehe, wala haina sababu ya kujiumiza. Wengine majahili nao wakaenda kujichoma na pasi, kumbe ilikuwa haina sababu. Kuna watu nawajua hasa, mtu kajitia pasi ile tatu akione na mkera, kwa sababu umesikia kuna laana, akaenda kujichoma na pasi, kumbe hakuna sababu ya kufanya hivyo. Lakini alhamdulillah sasa hivi pana technology, tatu pia zinafutwa. Kwa hiyo ndio kuna wepesi huo. Haya, kafute sasa, katoe dola ufute. Laana Allahu alwashimat, amewalani Allah wanawake mafundi wa kuchora tatu, walmustawshimat, na wanawake wenye kuomba kuchorwa hizo tatu. Almutanammisati, wanawake wenye kuomba kunyolewa nywele za nyusi. Attaliba liizalati sha'ri alhajibain, ndio almutanammisat. Kuna annamisat, yule fundi wa kuchonga nyusi, na kuna almutanammisat, wale wanawake ambao wanaomba kufanyiwa urembo kwa kuchongwa hizo nyusi. Amelaaniwa huyo. Walmutafallijati, na wanawake wenye kuchonga meno. Wachonga meno, lakini hapa ni yule mwenye kuomba kufanyiwa. Walmutafallijati, na wanawake wenye kuomba kuchongwa meno. Mtu akaingia katika ofisi maalum zimefunguliwa hivi leo za mapambo, meno yanachongwa shekhi, mtu anapigwa tupa kama unavyoona chuma kinapigwa tupa kunyooshwa. Mtu anapigwa tupa, anatengenezwa meno yani, pengine anataka meno yake yaachane yaachane, yasiwe yameshikana. Au mwingine hana mwanya, anatafuta mwanya. Naona wanawake wenye mwanya wanapendeza, wanasifiwa. Walmutafallijati, na wanawake wenye kuomba kuchongwa meno. Lilhusni, kwa ajili ya uzuri. Labda kuna mwingine anaona meno yake ni makubwa sana, yamejaza mdomo, anaona akayachonge, ayapunguze, ayaseti, yakae vizuri. Anakosoa uumbaji wa Allah. Almughayyirati khalqallah, wanawake wenye kuyabadilisha maumbile ya Allah. Sasa neno hili almughayyirati khalqallah limewakusanya wote hao, alwashimat walmustawshimat walmutanammisat walmutafallijat, wote hawa ni almughayyirati khalqallah, ni wanawake wenye kuyabadilisha maumbile ya Allah. Faqalat lahum ra'atun fi dhalik, akasema kumwambia Ibn Mas'ud, mwanamke mmoja katika jambo hilo. Kwa maana huyu mwanamke kama wanavyosema Shurrah, kama alilishangaa jambo hilo, vipi unawalani watu. Faqalat lahum ra'atun fi dhalik, akasema kumwambia Ibn Mas'ud mwanamke mmoja katika jambo hilo la kulani. Faqal, mwanamke huyo alisema katika hali ya mshangao, kama anavyosema al-Hafidh al-Munawi, yani istagharabat dhalika, kaifa tasduru hadhihi al-la'na min ibn mas'udin. Alishangaa huyu mwanamke, vipi laana hii inatolewa na ibn Mas'ud. Faqala, akasema Abdullah ibn Mas'ud, wa mali la al'anu man la'anahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, kwa nini basi na nini mimi nisimlaani yule ambaye amemlaani Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wa fi kitabillahi qala ta'ala, na katika kitabu cha Allah amesema Allah ta'ala, wama atakumur rasulu fakhudhuhu, na ile ambalo amekupeni nyinyi Mtume sallallahu alaihi wa sallam lichukueni, wa ma nahakum anhu fantahu, na ile ambalo amekukatazeni nalo nyinyi liacheni. Wa hadha yu'tabaru, tunarudi katika somo letu sasa, izalatu sha'ri madha, sha'ri alhajibain, kuondosha zile nywele za nyusi mbili. Wa hadha yu'tabaru, na jambo hili la kuzichonga na kuzinyoa nywele za nyusi linazingatiwa, min taghyiri khalqillahi, ni miongoni mwa maana ya kubadilisha maumbile ya Allah. Fattaqillaha, basi muogope Allah mwanamke, ya amat Allah, ewe kijakazi cha Allah. Wala ta'ridhi nafsaki, na wala usitokezee nafsi yako, usiilete nafsi yako, usiipeleke mbele mbele hiyo nafsi yako, lilani afwan, lilani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Wala tu'arridhi, ndio sawa, wala tu'arridhi nafsaki, na wala usiipeleke nafsi yako mbele mbele, lilani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, katika laana ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wala tu'arridhi nafsaki lilani rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, na wala usipeleke nafsi yako mbele mbele katika laana ya mtume sallallahu alaihi wa sallam. Wala tughayyiri khalq Allah, na wala usibadilishe umbile la Allah. Allah amekuumba na umbile zuri, basi baki nalo hilo. Inafaa kujipamba, ukapaka wanja, ukaweka rangi hii, lakini sio kwa kuchonga wala kwa kunyoa, hilo limekatazwa. Urembo wa sampuli hii umekatazwa. Na kuna wanawake bwana wananyoa kabisa zini, kwa sababu kuna msanii fulani huko Amerika amenyoa nyusi zote. Mtu ananyoa, ukikutana naye hivi ana sura kama ya ng'ombe. Wallahi wanawake wengine kama mnyama amekuwa. Maana Allah ametuumba ameweka hizi nyusi, ana maana kimwangalia mtu hivi kama kiboko, lile jisura lake lilivyokaa. Ah, kwa nini umefanya hivyo? Ah, kuna msanii wa kike huko kanyoa. Sijui mmenielewa eh? Tusiyafanye haya. Haya. Hizo ni nukta. Hiyo ni nukta ya 21. Inshallah muda umekwisha. Muda wetu umekwisha na tumezidi kidogo, ni saa 6 dakika 23. Tutakomea hapo inshallah taala. Alhamdulillah, kitabu cha wanawake kina kila ishara ya kumalizika eh? Tayib, tutaishia hapa kwa leo dada zangu katika imani, na insha Allah taala tutawaruhusu muondoke, lakini kesho ni siku ya Ijumaa, hatutakuwa na darasa hii kwa wanawake kesho, kwa sababu msikiti unatumika kwa ajili ya salatu Ijumaa. Kwa hivyo wanawake hawatokuja kesho katika darasa, na badala yake tutakuja darasani siku ya Jumamosi saa 4. Na ukiangalia mada zilizobakia ni fupi fupi, maneno mafupi mafupi tu shekhe anayataja. Tunatarajia hii Jumamosi tukamilishe darasa yetu insha Allah taala, kwa maana tumalize kitabu chetu hichi biidhnillahi alkarim. Kwa hivyo kesho ni mapumziko kwa wanawake, lakini mufanye murajaa, mpitie kitabu chenu hiki, na insha Allah Jumamosi tutaendelea. Bihadha alqadri kifaya, wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati alkiram ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Na'am.